junk garage, a winter rain, a honey pie. Crazy, all the lovers have been tapped. A hotline, a wanted ad. It's crazy what she could have had. It's crazy what she could have had. It's crazy what she could have had. I need this. I need this. It's crazy what she could have had. It's crazy what she could have had. I need this. I need this. It's crazy what she could have had. It's crazy what she could have had. Dziękuję. I tak się kończy na płycie. Nie wiadomo dlaczego, przecież jeszcze parę sekund, gdyby te oklaski trwały, mogłyby trwać, bo to piękne. Michael Stipe dziś kończy 55 lat. Młodziak, prawda? Mógłby jeszcze bardzo dużo, ale jakoś no nie chce mu się. Country Feedback. Dowiedzieliśmy się przy okazji, jaka jest jego ulubiona, jaka była wtedy ulubiona jego pieśń. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski przygotowali dla państwa to pierwsze w 2015 roku wydanie Minimaxu. Za chwilkę sygnał czasu już jest i północ, i nowy rok. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już poniedziałek, 5 stycznia, Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż bez porozumienia z porozumieniem zielonogórskim. Minister zdrowia nie chce negocjować z lekarzami, dopóki nie otworzą gabinetów. Bez efektu także poszukiwania młodszego z braci z Mokowód na Mazowszu ratownicy wznowią akcję rano. W tym serwisie także o targach elektroniki w Las Vegas i o noworocznych postanowieniach Belgów. 21% przychodni, niemal 15% lekarzy rodzinnych wciąż nie podpisało umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. To oznacza, że część pacjentów nadal będzie mieć dziś problemy z dostaniem się do lekarza. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiada, że dopóki gabinety będą zamknięte, nie będzie negocjacji i radzi pacjentom. Chciałbym też zachęcić wszystkich pacjentów do zmiany lekarza rodzinnego, po prostu. Bo jeśli lekarz rodzinny rok w rok straszy pacjentów zamknięciem gabinetów, to taki lekarz pomylił misję. Misję lekarza z misją biznesmena. W związku z tym uruchomiliśmy procedury, ułatwiamy w tej chwili maksymalnie otwieranie POZ-ów i liczymy na to i zachęcamy wszystkich lekarzy, przypomnę, także pediatrów i internistów, ci także mogą otwierać przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, do otwierania tych przychodni. To nie jest tak, że lekarze Porozumienia Zielonogórskiego są nie do zastąpienia. Są. Ale jest problem nie tylko z tymi lekarzami, którzy nie podpisali umów z NFZ-em, jak informuje Jarosław Krawczyk z Porozumienia Zielonogórskiego. Jeśli minister nie wznowi negocjacji, część lekarzy z regionu łódzkiego zerwie kontrakty już zawarte. Ja bym chciał jasno zaznaczyć, że pan minister, jako minister tego rządu odpowiadający za ochronę zdrowia w Polsce, powinien dążyć do tego, żeby pacjenci leczyli się tam, gdzie sobie wybrali. Pacjenci złożyli do nas deklarację, oni chcą się leczyć u nas, a my chcemy ich leczyć. Pod warunkiem oczywiście, że te umowy będą korzystne dla naszych pacjentów również. Przecież my tych poradni nie mamy dla siebie, tylko dla pacjentów. Najwięcej spośród lekarzy, którzy chcą złożyć w NFZ-cie wypowiedzenia umów, to medycy z regionu piotrkowskiego. Za kilka godzin ratownicy wznowią poszukiwania drugiego z zaginionych braci z Mokobud na Mazowszu. Całodniowa akcja koncentrowała się wczoraj na rzece Liwiec w pobliżu miejscowości Kapuściaki, gdzie odnaleziono ciało starszego 15-letniego chłopca. Dzieci wyszły z domu w poniedziałek, jak powiedzieli rodzicom, na ślizgawkę. Tomasz Marciniuk. Mimo wykorzystania bardzo czułego sonaru, którym dysponują strażacy z Legionowa, całodniowej pracy płetwonurków z Sokołowa Podlaskiego oraz strażaków i policjantów z Siedlec, nadal nie wiadomo, jaki jest los młodszego z zaginionych braci. Ratownicy przeszukali kolejne miejsca, które wskazał im sprowadzony na miejsce policyjny pies, specjalizujący się w wykrywaniu zwłok. Mimo to 12-letniego Pawła nie odnaleziono. Po zmroku akcję ponownie przerwano. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Takie rzeczy to tylko na targach w Las Vegas, w mieście słynnym głównie z hazardu, można zobaczyć nowości z zakresu elektroniki konsumenckiej. Temat główny – ochrona zdrowia. Na przykład czujnik zakładany na kostkę. Z pozoru wygląda trochę jak nieruchome kombinerki. Chwyta się nimi nogę poniżej łydki, a urządzenie mierzy parametry, wysyła dane do iPhone'a i potem do internetowej chmury. Liczy co trzeba i pokazuje ilość tkanki tłuszczowej czy masę ciała. Tłumaczy BBC Dominique Grier z firmy, która wyprodukowała energooszczędne urządzenie. Podobną funkcję spełnia inny gadżet, inteligentna koszulka, czyli smart shirt. Będą też technologie dla sportowców, autonomiczny system kierowania samochodem czy nowa automatyka dla gospodarstw domowych. Targi CES potrwają do piątku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Rzadziej korzystać z portali społecznościowych to postanowienie noworoczne Belgów, ale o całkowitej rezygnacji z Facebooka, Twittera czy podobnych serwisów nie ma mowy. Tak wynika z badania opinii publicznej w tym kraju. Nowy rok to tradycyjnie czas postanowień na najbliższe 12 miesięcy. W ubiegłym roku jeden Belg na czterech planował zerwanie z mediami społecznościowymi. Jednak wielu z nich nie dotrzymało postanowień i w tym roku już tylko co szósty obywatel Belgii zamierza bardziej wstrzemięźliwie korzystać z portali społecznościowych. Wśród powodów takiej decyzji mieszkańcy Belgii wymieniają obawy związane z ochroną prywatności. Dlatego wielu z nich obiecuje sobie, że będzie ostrożnie umieszczać informacje osobiste w internecie. Ale są też i tacy, choć nie jest to liczna grupa, którzy uważają, że media społecznościowe czynią ich szczęśliwszymi. Tak deklarowała mniej niż 1/4 badanych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W nocy na wybrzeżu, na wschodzie i południu kraju przelotne opady śniegu, na zachodzie deszczu ze śniegiem albo deszczu, a do tego silny wiatr, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W Zakopanem minus 6 stopni, w Rzeszowie i Suwałkach minus 3, we Wrocławiu i Bydgoszczy minus 2, w Gdańsku 0, w Koszalinie plus 1. Jutro od minus 3 stopni do plus 3. Śnieg popada głównie na południu i we wschodniej połowie kraju. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Katarzyna Pruchnicka, jest 5 minut po północy. Prawdę mówiąc. Koniec starego, a początek nowego roku to moment, który naturalnie skłania nas do podsumowań. Belgowie na przykład, jak Państwo słyszeli, zamierzają mniej korzystać z Facebooka. Bywamy dumni z tego, co nam się udało w zeszłym roku. Często postanawiamy w nowym osiągnąć jeszcze więcej, albo wręcz przeciwnie, zamierzamy odpuścić i znaleźć więcej czasu dla siebie, żeby ten nowy był lepszy od starego. To zdanie pojawia się nawet w życzeniach. A żeby był lepszy, to warto sporządzić taką magiczną listę i z biegiem czasu odhaczać zrealizowane punkty. Czy tak się da? Czy postanowienia noworoczne są nam w ogóle potrzebne? A jeżeli tak, to jak przejść od pięknych planów do ich mozolnej realizacji? O drobnych i wielkich zmianach już za chwilę porozmawiam z moim gościem i mam nadzieję również z Państwem. No tak właśnie pięknie zaczęliśmy rozmowę o zmianie. Rozmowę przeprowadzę z panią Joanną Baranowską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Joanna Baranowska z firmy Coaching Centers. Firma zajmuje się szkoleniem profesjonalnych coachów. No ten coach nam tu się tak przewija. Ja przyznam szczerze i zaczniemy od tego. Mam trochę kłopot z tym słowem. Jest dla mnie ono odrobinę niewygodne, no ale chyba już zadomowione w naszym języku, w języku branżowym w szczególności. A możemy je jakoś zastąpić chociażby na potrzeby tej dwugodzinnej audycji? Niestety kiedyś robiono taki konkurs na stworzenie polskiego słowa, które miałoby odpowiadać. Jednym z takich moich opcji, które są do zaakceptowania, to jest być może trener rozwoju osobistego. Niestety jest bardzo długie, też nie do końca oddaje tą funkcję, bo właściwie dotyczy tylko pracy nad życiem prywatnym, nie nad zawodowym, nie w biznesie. Natomiast no, jest to po polsku, przynajmniej jest to po polsku. Jest to rzeczywiście o tyle myląca nazwa, że samo słowo coach oznacza również trener. I bardzo często ludzie myślą, że ktoś, kto jest coachem, jest po prostu trenerem. I takim sportowym trenerem. Albo sportowym, albo takim biznesowym, czyli uczy grupę czegoś, prawda? Natomiast nic bardziej mylnego. No to czym zajmuje się coach? Jeszcze porozmawiamy o tym przez chwilę. Mamy 2 godziny, mamy dużo czasu na miłą rozmowę. Czym zajmuje się trener rozwoju osobistego? Ja myślę, że takim dobrym określeniem na temat coacha to jest powiedzenie, że to jest taki akuszer sukcesu. To piękne, bardzo mi się podoba, bo to określenie ma w sobie taką treść, że ten sukces w końcu się urodzi. Tak, takie absolutnie. Optymistyczne określenie. Jak wiemy, ten poród może trwać bardzo długo, prawda? W naturalnych warunkach kilka dni, albo bardzo szybko. I też tak naprawdę ten akuszerka ma niewielki wpływ na to, tak? Jest szereg innych elementów, które mają na to wpływ, natomiast jest to ktoś, kto pomaga, kto wspiera i jest zawsze blisko. W tych trudnych momentach jest blisko. Wiem, że głównie zajmuje się pani tym coachingiem, już muszę użyć tego słowa, w biznesie właśnie. To tam jest coach szczególnie potrzebny? W tych korporacjach, dużych firmach? Wydaje się, że w naszym kraju bardziej coaching zadomowił się rzeczywiście w biznesie, jest tam bardziej popularny. Ja myślę, że on troszeczkę przyszedł na przykład z amerykańskimi korporacjami, które w innych miejscach na świecie menedżerowie korzystali ze wsparcia coacha i naturalnie w Polsce również. Jest oczywiście też coaching w miarę popularny w pracy nad celami osobistymi, kiedy prywatny pan Kowalski przychodzi i mówi, chce zmienić w swoim życiu to. Ma listę postanowień noworocznych. Na przykład. Już za chwilę. I nie daje sobie sam rady, potrzebuje, żeby mnie ktoś wsparł. No i coach tutaj się w tym świetnie sprawdza. A dlaczego coaching jest tak popularny? No bo jest, tego nie możemy odmówić. Bo tak sobie pomyślałam, że to trochę znak czasów, że my w gąszczu obowiązków, wymagań, różnych ról, które musimy jakoś tam ze sobą godzić, potrzebujemy właśnie takiego pomocnika, przewodnika. To prawda. To, co tak naprawdę coach robi, ja powiem tak paradoksalnie, my byśmy to wszystko sami zrobili, tak? Bo przecież sami też ustalamy sobie cele, sami też się uczymy, sami też korzystamy ze swoich zasobów, sami zmieniamy swoje życie. Natomiast to, co coach robi, to on przyspiesza. Czyli to jest taki dopalacz do paliwa, tak? Jeżeli chcemy jechać szybciej, bardziej skutecznie, to na stacji benzynowej kupujemy dopalacz do paliwa i to właśnie tym zajmuje się coaching. A od kiedy stał się tak popularny, potrzebny? Kiedy się narodził? W Stanach Zjednoczonych to są początki lat 80. Czyli całkiem niedawno. Całkiem niedawno. Jest to bardzo świeża metoda, stąd właśnie też tyle zamieszania z tym, co ten coach robi, a czego nie robi. Sporo mitów na rynku na temat coacha, coachingu. W Polsce my byliśmy pierwszą szkołą taką biznesową, akredytowaną w organizacji, która się zajmuje akredytowaniem w International Coach Federation. Zaczynaliśmy w 2005 roku, więc też stosunkowo bardzo, bardzo niedawno. A jak ty się narodził? Coaching w ogóle w Stanach? Mówiła pani, że tam jest kolebka. Tak, ja bym powiedziała, że w Stanach jest kolebka coachingu, chociaż prawda jest taka, że niezależnie w wielu miejscach świata ten coaching zaczął się robić. Oczywiście mówimy tu, rodzić. Oczywiście mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, o Niemczech, o Francji. Natomiast to też jest moje przekonanie. Ja mam takie przekonanie, że rzeczywiście najwięcej szkół powstało i najbardziej taki profesjonalny coaching, to jest właśnie coaching amerykański, on powstał na bazie takiego dużego ruchu rozwoju osobistego. Tak? Kiedy była mowa o tym, obudź w sobie olbrzyma, wszystko możesz. Myśl pozytywnie. Myśl pozytywnie. To oczywiście było też związane z taką falą psychologii pozytywnej. I tam w tym ruchu rozwoju osobistego tam było dużo dobrych rzeczy, ale też było sporo rzeczy nieprawdziwych, tak? To znaczy trochę czasu zajęło ekspertom, naukowcom dojście do wniosku, że no to jednak nie jest tak, że wszystko, co wymyślimy, może się wydarzyć, bo są pewne sfery ograniczeń, sfery na przykład, na które nie mamy wpływu, tak? Jeżeli mam, nie wiem, 40 lat, to nie nacisnę magicznej różdżki, nie zrobię pstryk i nie będę miała tych lat 20, prawda? To mogę zmienić szereg różnych obszarów, ale na przykład, nie wiem, wieku nie mogę. I tak dalej, i tak dalej. To było w latach 80. Czy to trochę tak, że już to społeczeństwo amerykańskie było zmęczone terapią? Albo terapia, moda, boom na terapię już odchodził w cień? No więc czas było na coś nowego? Ja tak sobie wyobrażam, że pewnie musiała na rynku zaistnieć potrzeba, skoro zrodzili się ludzie, którzy zaczęli to robić. Amerykanie są takim bardzo pragmatycznym narodem. Jak wiemy, oni powstali na bazie Pilgrim Fathers, ludzi, którzy tam przyjechali na dziki ląd, musieli walczyć o przetrwanie, więc właściwie wszystko, co robią, jest bardzo pragmatyczne. To też charakteryzuje te metody amerykańskie, że one mają bardzo mało teorii, ale są bardzo praktyczne i bardzo w doświadczalny sposób uczą ludzi, jak to robić. Więc ja sobie wyobrażam, że musiała być ta potrzeba na rynku i ktoś wpadł na pomysł, hej, no to jeżeli to na przykład działa w sporcie, tak, są ludzie, którzy pomagają sportowcom, nie tylko ucząc ich, jak machać nogą czy ręką, ale też pracując nad ich mentalnością, nad ich psychiką, to prawdopodobnie można zrobić transfer kompetencji, czyli przenieść to do jakiejś innej sfery, jak na przykład to, że chcę schudnąć, chcę zmienić relacje, chcę być bardziej asertywny, czy cokolwiek innego. Chcę awansować, tak, na przykład. To jeszcze ostatnie pytanie, tak trochę poza tematem postanowień noworocznych. A jak to się stało, że pani została coachem? Jak to się mówi, przez przypadek. Co prawda wiele osób wyznaje taką teorię, że nie ma przypadków w życiu, ale ktoś, ja wtedy byłam trenerem grup biznesowych i ktoś mi zaproponował, wtedy w Polsce nie było jeszcze szkoleń coachingowych, ktoś mi zaproponował szkolenie organizowane przez amerykańską organizację w Budapeszcie. Tygodniowe, szkolące właśnie w kierunku coachingu. Jadąc, nie do końca wiedziałam, po co tam jadę. No i na tym szkoleniu, co prawda, jeśli chodzi o tą metodę, której się uczyłam jako pierwszej, niewiele się nauczyłam praktycznie mimo wszystko, ale już wiedziałam, że chcę to robić, że chcę taki zawód wykonywać i że to jest moje marzenie. No i to też była duża zmiana w życiu chyba? Ogromna. Ja wtedy pracowałam w firmie farmaceutycznej, byłam trenerem, zajmowałam się czymś zupełnie innym, byłam związana z działem sprzedaży i marzenie o tym, żeby zostać coachem, było mniej więcej tak realne, jak to, żeby dzisiaj zostać astronautą, także... Rozumiem. Po tym krótkim wstępie, po tym krótkim wyjaśnieniu pozostaje tylko przyznać, że jest pani idealnym przewodnikiem po dzisiejszym temacie. Ja zamierzam skorzystać z pani wiedzy i doświadczenia odnośnie postanowień noworocznych, o których porozmawiamy już za chwilę. Do rozmowy zachęcam również państwa, 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Czy robią państwo podsumowanie roku? You still want me to love you. Or do you want me to disappear? With tears in my eyes, I'm still don't cry. Koniec starego i początek nowego roku to moment, gdy naturalnie nasze myśli kierują się w stronę podsumowań, oceny tego, co nam się udało zrobić, a czego nie. No i najprościej zadajemy sobie takie pytanie, czy ten rok był dobry? Oceniamy go dobry, zły, ciężki, miły, szczęśliwy. Warto robić takie podsumowania pod koniec każdego roku? Ja myślę, że ten czas jest umowny zupełnie. Na przykład wyobrażam sobie, że dla osób, które są związane z edukacją, to takim czasem może być koniec czerwca, prawda? Mm-hmm. Kiedy zaczynają się wakacje i na przykład dla akademickich nauczycieli to są 3 miesiące wakacji. Mm-hmm. Więc też pewnie byłby to dobry czas, żeby wtedy podsumowywać. Na przykład w kulturze judaistycznej rok się zaczyna we wrześniu, więc dla tego świata to właściwie we wrześniu ten czas się zaczyna. Także to nie musi być wcale 31 grudnia. Ale warto w ogóle takie podsumowania w swoim życiu dla siebie robić. Warto spisać na kartce rzeczy po jednej stronie tabelki, te, które nam się udały, a po drugiej stronie tabelki, te, które były niedobre, o których chcemy zapomnieć, wykreślić je. Ja bym się bardzo obawiała takiego traktowania tego na zasadzie myj zęby, pij mleko i zbieraj złom, tak? Jak to kiedyś w piosence było. Mogę sobie wyobrazić, że są osoby, dla których to jest potrzebne, którym to rzeczywiście pomaga w rozwoju, porządkuje im ich świat. Pewnie też trochę jest to z temperamentem związane, że na przykład takiemu uporządkowanemu melancholikowi to, nie wiem, zagłębienie się na kanapie z tą kartką, czy z tym zeszytem i w fotelu z kawką. Z kukiem herbaty albo kawy, tak. Pod kocem i z kotem to będzie fajne. Ja akurat osobiście reprezentuję ten drugi koniec skali, zawsze w pędzie, zawsze w biegu. Czyli nie robi pani podsumowań? Nie. Mhm. Między lotniskiem a dworcem lub w samochodzie, no za kierownicą jest ciężko robić podsumowanie. Może w myślach, gdzieś tam w sercu, tak. Natomiast na samą myśl, że miałabym siedzieć w fotelu z kartką i to pisać, to już mam opór, już nie. Całe moje ciało mówi, szkoda czasu, tak, trzeba coś robić. A co nam może dać takie wypisanie sobie tego, co nam się udało i czego nam nie udało się zrobić w minionym już w tej chwili roku? Na pewno napisanie tego po pierwsze daje nam obraz. Czyli jeżeli rozpiszemy to na kartce, ja osobiście też jestem fanką robienia czegoś takiego, co się nazywa mapa myśli. Czyli krótko mówiąc, na dużej planszy kart, na dużej kartce papieru czy na planszy rozpisujemy nie w słupku, tylko tak, gdzie nam tam długopis upadnie, na przykład jakieś grube tematy, a potem od tego robimy gałązki, rzeczy, które są pokrewne z tym. I to rzeczywiście, zwłaszcza dla osób, które są takimi wzrokowcami, które wolą zobaczyć, to z pewnością pokazuje coś. Mhm. Czyli na takiej kartce piszemy sobie na przykład, że udało nam się coś zrobić. Na przykład zaczęłam ćwiczyć regularnie, tak? I to jest to, ta mocna nasza strona po tym mijającym właśnie roku. No dobrze, i co nam to może dać? To jest początek do czegoś, na czym właściwie coaching jest oparty, to znaczy na poszerzaniu samoświadomości. Wiadomo, że żeby pójść dalej, żeby chcieć czegoś więcej, to jednak warto obejrzeć się na chwilkę wstecz i zastanowić się, co już mi wychodzi, z czego jestem zadowolony, z czego jestem dumny. I tutaj okazuje się, też jest na to masę badań w psychologii, że tak naprawdę to, co nas motywuje i buduje, to są nasze sukcesy. Mhm. Kiedy mamy taką tendencję do koncentrowania się na porażkach, to właściwie buduje to w nas takie przekonanie, jestem do niczego, nie udało mi się ABCD, no więc po co mam zaczynać z F, skoro najprawdopodobniej znowu mi się nie uda. Także ja bym raczej zachęcała do robienia takich mapy myśli na temat moich sukcesów, tego, w czym jestem dobry, co oczywiście jest trochę wbrew polskiej kulturze i takiemu naszemu myśleniu. Ja to myślenie nazywam na swój użytek im gorzej, tym lepiej. Trochę taka przedziwna skromność. Nie, mnie to nic nie wychodzi, to mnie się nie udało. No dobrze, to zachęca pani do tego, żeby wypisywać raczej te sukcesy. No a co w sytuacji, gdy okazało się, że miniony rok był pasmem porażek? Jak podejść do takiej niewygodnej wiedzy? Co z nią zrobić? Rzeczywiście, kiedy jest tak, że zaglądamy w tył i na przykład ten zeszły rok analizujemy i głównie był to rok, kiedy wiele rzeczy się nie udało i mogę sobie wyobrazić, że każdy z nas ma taki rok. Tak, ja pamiętam w swoim życiu też był taki rok, kiedy wszystko się posypało i wszystko poszło źle. Natomiast to oczywiście wszystko zależy znowu od takiego nastawienia osoby. Ja akurat jestem taką osobą, która w swoim charakterze ma niepohamowany optymizm. I to nie jest tak, że to jest tylko fajnie i tylko dobrze, bo ja na przykład nie namierzam ryzyk kompletnie, tak? Także to wcale nie jest coś, czego można tylko zazdrościć. Czyli znaczy, że nie widzi pani niebezpieczeństw, że coś nie wyjdzie, tak? Nie, nie widzę. To wszystko wyjdzie, wszystko będzie. Dokładnie. Co nie oznacza, że wszystko wychodzi, oczywiście, wszystko się udaje. Oczywiście. Natomiast pamiętam, kiedy ten rok się kończył, to stanęłam przed lustrem i powiedziałam sobie, to był najgorszy rok w twoim życiu. Inne będą już tylko lepsze. Aha. Tak można podchodzić do porażek? To jest jeden sposób, jak podchodzić do takich właśnie porażek. No, że już gorzej być nie może, tak? Tak, to jest tak. Kiedyś nawet był taki film, prawda, z Jackiem Nicholsonem. Lepiej być nie może. Jeśli lepiej być nie może, to parafrazując to w drugą stronę, można mieć takie podejście, a jeśli gorzej być nie może. Ja sobie wyobrażam, że gdyby to był jednak taki rok, który my się przyglądamy temu, co się wydarzyło, tak jak pani powiedziała, jest to rzeczywiście pasmo porażek, pasmo nieszczęść, które się wydarzyły, to mam takie podejrzenie, że może być trudno samemu sobie poradzić. Bo wtedy w naszej głowie uruchamia się coś, co też psychologia nazywa krytykiem wewnętrznym. Jedna z teorii nazywa gremlinem, taki sposób myślenia. Takim skrzatem, który siedzi za uchem, tak, i mówi, tak, do niczego się nie nadajesz. I mówi, hej, zobacz, ty się naprawdę do niczego nie nadajesz. I mam dowody w sprawie. Nie udało ci się A, B, C, D, więc ty w ogóle się nie ruszaj z tego domu. Nic nie rób, na pewno nie zaczynaj nowych wyzwań, bo i tak ci się nie uda. Więc tutaj wydaje mi się, ja bym raczej myślała o tym, że w takim momencie swojego życia bardzo by się przydał ktoś obok. Mm-hmm. To może być oczywiście przyjaciółka, jeżeli jest mądrą przyjaciółką, jeżeli nam dobrze życzy i no, nie popełnia wszystkich możliwych błędów komunikacji, to znaczy umie słuchać, jest życzliwa, nie opowiada cały czas o sobie, nie mówi, nie udowadnia nam, że ona ma gorzej, tak? Czyli jeżeli mamy taką osobę w swoim życiu, to nie musimy sięgać po jakąś profesjonalną pomoc, bo mogę sobie wyobrazić, że z tą drugą osobą możemy pójść dalej. Natomiast jeżeli, może też się tak zdarzyć, że nie wiem, na skutek przeprowadzek, czy na skutek różnych właśnie trzęsień życiowych, również i ci przyjaciele znikną, więc wtedy raczej bym myślała albo o jakiejś takiej terapii rozwojowej, na przykład krótkoterminowej terapii, albo o coachingu, czyli o kimś, kto mógłby nas wesprzeć. Wyburzyć tego skrzata zza ucha. Tak, tak, tak. I pomóc, tak powiem trochę poetycznie, wlać nadzieję w nasze serce. Mm-hmm. No dobrze, no to mamy taki skrajny przykład. Na co, jeśli widzimy po tej jednej stronie tabelki, czy po jednej stronie kartki, widzimy rzeczy, które nam się nie udały. Co zrobić, jak traktować porażki? Jak traktować rzeczy, które nam nie wyszły? Jak do tego podejść, żeby skorzystać z tego jakoś też? Tak, oczywiście nasze naturalne myślenie i naturalne podejście jest takie, żeby szukać w sobie błędów, biczować się. Bardzo często też patrzenie na porażki wywołuje w nas poczucie winy, które jest po prostu zabójcą motywacji. Na poczuciu winy nic właściwie nie można zbudować. Natomiast to, co zmieniło moje myślenie w takim patrzeniu na rzeczy, które się nie udają, to już jest dosyć znana historia, pewnie większość z naszych słuchaczy słyszało o tym, że Edison wynalazł żarówkę za 1000 razem, tak? Czyli 999 razy nie udało mu się. I ja mam takie myślenie, ojejku, to gdyby on się poddawał tak szybko, jak ja się poddaję, to do dzisiaj siedzielibyśmy przy świeczkach, bo po prostu nie poszlibyśmy do przodu jako ludzkość, jako cywilizacja. Czyli myśleć cały czas o tym Edisonie, tak? Żeby się jednak nie poddawać. Tak. I gdzieś mieć też w głowie takie zdanie, że jednak wszyscy gdzieś popełniamy błędy, że nic nam nie wychodzi od razu. No dobrze, to czy możemy sobie teraz stworzyć taki przepis na to, jak zrobić dobre podsumowanie roku? kilka takich przykazań, reguł, które powinny towarzyszyć nam w myśleniu o tym w starym roku? Tak, tutaj możemy iść w dwie strony. Możemy iść w taką stronę analityczną. Możemy sięgnąć po takie amerykańskie narzędzia, jak to Amerykanie. Oni do wszystkiego mają akronim, gdzie szereg różnych obszarów się zaczyna na tą samą literę. I to jest fascynujące w tym języku. Niestety w polskim tak łatwo nam z tym nie wychodzi. Amerykanie wynaleźli takie podejście do takiego przeglądu swojego życia. Oni to nazywają 7F. Czyli 7F łatwo już sobie zapamiętujemy. I tam są właśnie friends, family, faith i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jest to 7 różnych obszarów naszego życia. W języku polskim to będzie kariera zawodowa, życie prywatne, przyjaciele, relacje, życie duchowe, życie fitness pojęty jako bycie zdrowym, bycie takim w dobrej kondycji fizycznej. I tak dalej, i tak dalej. I zawsze jedną dobrze jest taki jeden obszar zostawić dla osoby, która to wypełnia, bo ja już tutaj mówię oczywiście z pozycji coacha, ponieważ nigdy nie wiemy, co dla kogoś jest czymś takim, czego akurat to narzędzie, to podejście nie wykorzystało. Na przykład ktoś maluje obrazy. No i gdzie właśnie, to życie zawodowe, a dla niego byłoby to malowanie obrazów, tak? Mhm. Albo w tej chwili mam szereg klientów, którzy biegają i to bieganie jest absolutnie dużą częścią ich życia. Oni biorą udział w maratonach, codziennie rano wstają, 5, 6, deszcz, nie deszcz, wiatr, wychodzą i biegają, tak? Mhm. Więc wyobrażam sobie, że dla takiej osoby to bieganie wręcz byłoby oddzielną kategorią. No tak, bo tam też jakiś sukces, jakaś porażka. Czyli mamy te 7 ważnych obszarów naszego życia. Zapisujemy je sobie na kartce drukowanymi literami. Ja tak będę tutaj... to jeżeli mamy taki samouczek zrobić, to ja bym rzeczywiście proponowała stworzenie takiego narzędzia, czyli narysowanie koła, które już samo w sobie pokazuje, że to jest pewna całość, to jest jakiś obszar, wszystko tam jest w tym kole dobrze, prawda? To jest taka figura. Jest miłe, okrągłe. Doskonałe, jest miłe, okrągłe, nic tam do nas nie krzyczy, nie woła o uwagę, nie jest pierwsze, ani nie jest ostatnie. I kiedy sami ze sobą się dogadamy, bo taki proces dogadywania się, czy dla mnie jednak ważniejsze jest, nie wiem, gotowanie, czy ważniejsze jest jeżdżenie na rowerze, ale kiedy już ze sobą dogadamy się i ustalimy, no takich 8 na przykład obszarów naszego życia, to co możemy zrobić później, to możemy się im przyjrzeć i zastanowić się, to tak dzisiaj, kiedy patrzę, siedzę tutaj przed tą kartką, od 1 do 10, na ile ja czuję satysfakcję w tym obszarze? Czyli na przykład moja kondycja fizyczna, tak? Jeżeli mieszkam na drugim piętrze, już na pierwszym jestem zasapana, wchodząc na... To szkoda, że nie ma windy. Do siebie, do domu, tak? To coś być może mi to pokazuje, więc może na przykład ten obszar mam 4. Rozwinięty na 4, ewentualnie na 2. A z drugiej strony, jeżeli właśnie w zeszłym roku zostałam CEO, prezesem firmy, w której pracuję, no to być może ta kariera zawodowa, to życie zawodowe jest właśnie na 9,5, no żeby jeszcze trochę zostało. Zostawić sobie tak, jakiś margines. Do rozwoju. Czyli oceniamy w skali od 1 do 10. Tak. Ja wolę raczej takie słowo, to jest takie narzędzie diagnostyczne. Po prostu diagnozujemy, przyglądamy się. Ocena to źle. Bo ocena źle, tak? No bez wartościowania, tylko właśnie to, jak to jest. Na ile ja czuję subiektywną satysfakcję i zupełnie tutaj się nie kierujemy opiniami innych osób, tylko zastanawiamy się, jak mnie z tym jest. No i wiemy, i mamy, i to wystarczy? To jest nasze podsumowanie? To jest początek. Aha, dopiero początek. To jest dopiero początek i potem jest takie magiczne pytanie coachingowe, to czego ja chcę? I wcale nie musi być tak, że ja się skoncentruję na tym fitnessie, tak, na tych schodach, które na razie są na 4 czy na 2. Być może okaże się, bo tam oprócz tych wartości jeszcze jest coś, co my nazywamy wagą, czyli ciężar gatunkowy. Tak? Dla kogoś innego być może w tym całym kole najważniejsze jednak jest życie duchowe. I on stwierdzi, tutaj mam 8, ale dla mnie byłoby ważne, żeby mieć 10. I to, od czego chcę zacząć, to czym chcę się zająć. To nie ta czwórka z wchodzeniem po schodach. To wcale nie jest ta czwórka z tym wchodzeniem po schodach, bo dla mnie to nie jest ważne, to nie jest dla mnie wartość. tylko chce się zająć tym, czymś głębszym, czymś, nie wiem, poszukiwania sensu życia, rozwoju duchowego. No dobrze, to jest subiektywne. Wrócimy jeszcze do tej listy, bo czeka na rozmowę z nami pan Piotr. Dobry wieczór panu. Panie Piotrze, dobry wieczór, jest pan z nami? Halo, halo? Chyba nie ma pana Piotra. Proszę zadzwonić, 22 i 7 trójek, bo coś się chyba nie udało. No dobrze, czyli mamy te obszary ocenione, jakoś tam wiemy, że, które są dla nas bardziej ważne, które mniej i... Ja bym z tego obszaru robiła sobie właśnie postanowienia i zastanawiała się, czego ja tak naprawdę chcę więcej. Z tego najważniejszego. Z tego najważniejszego, tak. Tutaj to, co jest w postanowieniach... Czyli resztę zupełnie postanowień tam by zupełnie nie wypisujemy, tylko wybieramy jeden obszar? Wypisać sobie możemy, natomiast prawda jest taka, że kiedy będziemy się zajmować 8 obszarami, to w efekcie na pewno nie zrobimy nic, tak? Także zachęcamy, żeby zawsze się zająć jedną rzeczą na początek. No tak. Warto chyba też oddzielić w takim podsumowaniu roku i w tych porażkach i w sukcesach to, co nam nie wyszło, bo sami coś kolokwialnie mówiąc zawaliliśmy, od tego, na co zupełnie nie mieliśmy wpływu, bo często porażki nie są przez nas zawinione. To prawda, to prawda. W sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, była restrukturyzacja w mojej firmie, tak, i 50% osób zostało na bruku, ponieważ firma nie mogła już ich dalej zatrudniać, trudno traktować to jako porażkę. Była to jakaś zewnętrzna okoliczność i prawdopodobnie ta osoba miała na to niewielki wpływ. Także rzeczywiście ta strefa wpływu jest tutaj czymś szalenie istotnym. Po pierwsze, właśnie jako taka profilaktyka przeciw wywoływaniem poczucia winy, które nigdy nie buduje. No tak, którym to podsumowanie roku takie nie za wygodne może spowodować w nas właśnie. Tak, tak, tak. Do rozmowy o postanowieniach noworocznych, o podsumowaniu roku, o zmianie wracamy już za chwilę. Cave vide, ça fait penser moi. Ça fait penser moi. Ici, tout a changé. W trójkowym studiu pani Anna Baranowska, trener rozwoju osobistego, czyli coach. Postanowienia noworoczne, mamy już rok podsumowany, już wiemy, co było dobre, co nam nie wyszło, a wiele osób robi postanowienia noworoczne. To jest trochę modne, taka chęć pracy nad sobą, doskonalenia się. Natomiast okazuje się, że tylko 8% z nich, z postanowień noworocznych, realizujemy. 92% ulatuje w kosmos i są tylko, jak się domyślam, powodem frustracji, że znowu się nie udało. No to może lepiej dać sobie z nimi spokój. Jaki ma pani stosunek do postanowień noworocznych? Ja myślę, że jeżeli właśnie wprowadzimy taką profilaktykę, żeby one się nie zawaliły za chwilkę, i bardzo mocno wybierzemy je w taki sposób rzeczywiście przemyślany, to nie musi być wcale tak źle. Czyli dobrze, to ja rozumiem tak, czyli jeżeli w zeszłym roku zrealizowaliśmy tylko 8% tych postanowień noworocznych, to nie dość, że nie zrealizowaliśmy, to jeszcze do tego nie potrafimy robić listy postanowień noworocznych. Kolejna porażka, no jedna za drugą. Kiedy panią słucham, to przypomina mi to jedną z moich trenerek coachingu, która opowiadała nam właśnie, to była Amerykanka, o kliencie, który wszystko, o czymkolwiek mówił, to właśnie było tylko same porażki i to, że jest beznadziejny. I ona mówi, i mój komentarz, wiecie, jaki był, tak go słuchałam i mówię, hej, wiesz co, ty jesteś naprawdę mistrzem w tym, jak ci się nic nie udaje. Nie znam drugiej osoby, której by się tak bardzo nie udawało jak tobie. Mhm. Czyli zawsze można znaleźć coś dobrego. No tak, akurat, na pewno. Tak, akurat nie wiem, czy jest się z tego... czego cieszyć. Czekałyśmy na rozmowę z panem Piotrem i doczekałyśmy się. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, dzień dobry w nowym roku. Wszystkiego dobrego przy okazji. Wzajemnie. Ja tak sobie słucham i panie dosyć dużo mówią o porażce, więc ja chciałem powiedzieć, że to my sami sobie nadajemy znaczenie, świadomie lub nie, ale to my sami nadajemy znaczenie wydarzeniom. I oprócz tego, że wtłoczyli nam pewne informacje, czyli zaprogramowali, no programowanie społeczne robi swoje, począwszy od dzieciństwa, później na mediach i tych innych rzeczach, które nam do głowy wkładają, powinniśmy tak, powinniśmy siak, jeszcze powinniśmy inne tak rzeczy żyć, a nie inaczej. To dokładnie mieć, a tego nie mieć. Dokładnie tak. No to zaczynają nas ludzie programować i my, świadomie albo nie, te filtry później wykorzystujemy. I później to, jak do tego podchodzimy, to jest jedna rzecz. Tak. Ja bym chciał powiedzieć troszkę o tym, bo pani psycholog pewnie swoje już powiedziała i pewnie jeszcze może dołożyć. Ja bym chciał podać fajne narzędzie, które właściwie pozwala bardzo szybko naprawić to, co chcemy naprawić, nie wdając się w dyskusję, nie opowiadając latami. Bo ja czasami pomagam ludziom i ja uważam, że dla mnie jest porażka, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i ja nie jestem mu w stanie pomóc w ciągu jednej sesji. Aha. Nie ma tak, bo do psychologa to jest tak. Przychodzi klient do psychologa i psycholog mówi tak. A przychodzi klient z bólem głowy, zęba, czegoś tam porządnego, tak? A psycholog mówi tak. No, we wtorek o 19, o 17 przez 3 miesiące może, co tydzień, a jak będzie rzadziej, to może przez pół roku. Coś się da z tym zrobić. Panie Piotrze, to ja w takim razie poproszę ten pana sposób. Narzędzia? Już tak. Mówię, ja korzystam z narzędzi NLP, Richard Bandler jest autorem. I powiem tak, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Tak. To tak, rejestrujemy to, co nam się wydarzyło, nasz umysł rejestruje za pomocą obrazów. Obraz jest w głowie i do tego obrazu dodajemy, w zależności od tego, jakie jest znaczenie tego, co się wydarzyło, bo podświadomość rejestruje 24 godziny na dobę, niezależnie od tego, co robimy, i dodaję do tego zapachy, dźwięki, smaki, tworzą się emocje, tak? I teraz, w zależności od tego, jeżeli coś nas boli, tak? I wystarczy przywołać obraz, który nas boli i pracować na submodalnościach, czyli zmienić parametry obrazu. Jeżeli obraz jest na przykład, nie wiem, duży, kolorowy, można mu zdjąć koloru, można go zmniejszyć, można go oddalić. Jeżeli słyszymy dźwięki, bo teraz jeszcze jest jedna sprawa. Nikt o tym nie mówił i nie bardzo ludzie o tym wiedzą. Każdy z ludzi ma inaczej. Są wzrokowcy, są słuchowcy i są kinestetycy i każdy inaczej preferuje swoje zmysły. Tak, tak, oczywiście. W związku z powyższym dla słuchowca ważne będą dźwięki, bo będzie to prawdopodobnie jakiś dialog wewnętrzny, będzie prowadził dialog sam ze sobą albo będzie słyszał kogoś, kto mu tam będzie podpowiadał, tak jak pani już mówiła wcześniej. Krytyk wewnętrzny. Już wiedziałem, że ci się nie uda. Okropnie, wiedziałem, tak. Że nie. Tak. No więc trzeba go uciszyć, nie? I jak się go uciszy, no to dobra, no albo go wyśmiać, albo coś. To można zrobić w głowie, wszystko da się zrobić w głowie. Jeżeli chodzi o wzrokowca, to jest najprościej, bo